To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą zmiany w pozwoleniach na wycinkę drzew. Sejm zajmie się nimi podczas najbliższego posiedzenia. Jacek Saryusz-Wolski ma szansę zostać kandydatem polskiego rządu na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Tak mówi Ryszard Czarnecki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zbuduje ścieżki rowerowe na Mazurach. Obowiązek powiadamiania gminy o planowanej wycince drzew oraz 5-letni zakaz sprzedaży gruntów, na przykład deweloperom, wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Złożony dziś projekt będzie przedmiotem dyskusji podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. Właściciele wciąż będą mogli swobodnie dysponować swoją nieruchomością, w tym wycinać drzewa i krzewy, tłumaczy wnioskodawca, poseł Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Z tą różnicą, że będą musieli poinformować gminę o swoich planach. Brak zgody na wycinanie drzew ma warunek. Przez 5 lat nie będzie można sprzedać nieruchomości na przykład deweloperom, ale za to w tym czasie należy spodziewać się kontroli. Nakładamy obowiązek na ministra właściwego do spraw środowiska, żeby przygotował rozporządzenie, na podstawie które będą mogły być dokonywane kontrole nieruchomości, na których ta wycinka się odbywała, czy w okresie 5 lat nie zostały te nieruchomości sprzedane na przykład deweloperom, czy na przykład czy na tych nieruchomościach nie prowadzona jest działalność gospodarcza. Nowe przepisy wejdą w życie 2 tygodnie po publikacji w Dzienniku Ustaw. Niewykluczone jednak, że stanie się to wcześniej. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki z PiS uważa, że poseł PO Jacek Saryusz-Wolski ma szansę zostać kandydatem polskiego rządu na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Taki scenariusz jest prawdopodobny, mówił polityk w TVP Info. Z tego co wiem, to pan minister Jacek Saryusz-Wolski podjął decyzję, że będzie kandydował, tak to widzę. Uważam, że jest rzeczą prawdopodobną, że pan Jacek Saryusz-Wolski może być kandydatem rządu Rzeczypospolitej Polskiej, nie Prawa i Sprawiedliwości, bo to formalnie Rada Ministrów danego kraju takiego kandydata zgłasza. Trwająca 2,5 roku kadencja Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej upłynie z końcem maja. Były polski premier zapowiedział, że będzie ubiegał się o pozostanie na stanowisku na kolejną kadencję. Kościół katolicki w Polsce modli się w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego przez duchownych. Na prośbę papieża Franciszka, skierowaną do wszystkich episkopatów na świecie, zorganizowano specjalny dzień modlitwy i pokuty jako przebłaganie za te przestępstwa. Taka modlitwa odbyła się w archikatedrze warszawskiej. Zero tolerancji dla pedofilii wśród duchownych, mówi prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, który wraz z całym kościołem, tak jak tu w Warszawie, modli się za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich przez duchownych. To bardzo istotny czas nawrócenia, przebłagania za sytuacje, które nie powinny mieć miejsca, które nie są do zaakceptowania. Kapłan jest osobą zaufania społecznego. Najczęściej ofiarą jest dziecko, które nie ma najlepszych relacji w domu, podkreśla dr Ewa Kusz, psycholog, seksuolog, wicedyrektor powołanego przez jezuitów Centrum Ochrony Dziecka. Najsilniejsze skutki psychiczne są wtedy, kiedy jest to wykorzystanie wewnątrz bliskiej rodziny. Wykorzystanie przez osoby duchowne dotyka również sfery bardzo głębokiej, intymnej. Z inicjatywą zorganizowania specjalnego dnia modlitw w intencji ofiar wykorzystania seksualnego przez duchownych wystąpiły do papieża ofiary pedofilii z Kanady. Franciszek poprosił o taką modlitwę episkopaty. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zbuduje ścieżki rowerowe na Mazurach. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Schmidt podpisał program inwestycyjny, zgodnie z którym dyrekcja włączy się w projekt mazurskiej pętli rowerowej. Dyrekcja zbuduje ścieżki przy drogach krajowych, wyjaśnia Jerzy Schmidt. Możliwość objechania wygodnie, bezpiecznie całych wielkich jezior mazurskich na rowerze jest ciekawą propozycją. Ogromna większość tych prac jest podejmowana przez samorządy. Ta część, która należy do Generalnej Dyrekcji, też często właśnie dopinanie tych ścieżek rowerowych, które będą budowane przez samorządy, też z programu, którym też zaangażowane są środki Unii Europejskiej. Mazurska pętla rowerowa to planowany przez samorządy powiatów Piskiego, Mrągowskiego, Giżyckiego i Węgorzewskiego szlak rowerowy o łącznej długości około 300 km. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w sobotę na północy i północnym zachodzie zachmurzenie duże, tam może spaść deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i więcej przejaśnień. Od 7 stopni nad morzem, 10-13 w centrum na wschodzie, do 11-15 na południu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Lamenty i odmęty. Jak co piątek Monika Brodka przed mikrofonem. Dzisiejsza audycja jest poświęcona soundtrackom filmowym, czyli muzyce filmowej, mojej ulubionej. Będzie bardzo dużo znanych utworów, znanych motywów, które na pewno Państwo kojarzycie. Przywitałam się utworem Hansa Zimmera z filmu Interstellar, który mnie absolutnie zachwycił, bo wątek kosmiczny był wymieszany z organami kościelnymi i wydawało mi się to bardzo ciekawym połączeniem. Ja do filmów mam bardzo szczególny stosunek. To jest moja absolutnie wielka pasja, zaraz po muzyce. I podzielę się z Państwem tym, co lubię najbardziej w soundtrackach filmowych. Teraz będzie motyw, który każdy kojarzy, każdy, kto urodził się w latach 80., czyli ja, uwaga. To był utwór z X-em w tytule, oczywiście z serialu Archiwum X, na który ja czekałam z zapartym tchem. A teraz, drodzy Państwo, będzie o samobójstwach dziewic, czyli o filmie Virgin Suicide, Suicides Sofii Coppoli. Kontrowersyjny temat, ale bardzo piękny film i piękny soundtrack zespołu R. We'll be right back. Kolejna pozycja na dzisiejszej liście to zespół Mitch and Mitch i jest to pewien ewenement na tej liście, dlatego że z tego co wiem, utwór ten nie pochodzi z żadnego filmu, ale Mitch and Mitch doskonale udają i oddają klimat soundtracków do polskich starych filmów i właśnie utwór, który pochodzi z tej płyty, którą Państwu zaraz zaprezentuję, świetnie nadawałby się na soundtrack do starego polskiego filmu, dlatego znalazł się na tej liście. Thank you. soy yo y a dónde voy. Gran ganga, soy de Teherán. Gran ganga, él es de Teherán. Calamar es por aquí, lo que no es por allá. Mi vida es puro vicio y esto me saca de quicio. Y así voy y vengo y por el camino me entretengo. Muéstrate ya, estoy aquí. Muéstrate ya, él está aquí. Te estoy buscando, búscame a mí. Te está buscando, búscale a él. Gran ganga, soy de Teherán. Gran ganga, él es de Teherán. Cada mar es por aquí, lo que no es por allá. Kiedy miałam 16 lat, przeprowadziłam się do Warszawy i zabrałam ze sobą niewiele rzeczy, ale zabrałam odtwarzacz DVD, który dostałam od mojej mamy. I wracając z liceum, wysiadając z tramwaju, kupowałam na takim ulicznym stoisku filmy wyjęte z gazet za złotówkę. Kupowałam ich bardzo dużo i przynajmniej 60% z tych filmów nie nadawało się do obejrzenia, ale zobaczyłam na pewno kilka takich pozycji, które jakoś na pewno mnie ukształtowały i kino zawsze było dla mnie bardzo ważne. W ogóle myślę sobie jakoś dziwnie dzisiaj, że mam już swoje lata, bo pamiętam na przykład jeszcze stare kino Praga, kiedy wybrałam się na seans z filmem Miasto Boga i musiałam poczekać, czy znajdzie się więcej chętnych niż tylko ja na ten seans, bo seans zaczynał się od 4 osób na sali, a byłam tam sama. Na szczęście okazało się, że oprócz mnie pojawiło się jeszcze kilka innych osób i film zerwał się ze 4 razy w trakcie tego seansu. Ale było to przepiękne kino i to nowe już nie ma niestety takiego klimatu. Tak czy inaczej, zagramy kolejny utwór. Będzie to Baba, zespół polski, który wziął na warsztat muzykę Krzysztofa Komedy z filmu Nieustraszeni pogromcy wampirów i przerobił ją trochę na swoją modłę. Thank you.

Nie wyobrażam sobie dzisiejszego programu bez Krzysztofa Komedy, którego kocham absolutnie i za każdym razem, jak słyszę cokolwiek jego autorstwa, jest to naprawdę miód na moje uszy i mogłabym go godzinami słuchać i myślę sobie, że Krzysztof Komeda i Roman Polański byli takim niezniszczalnym, naprawdę mocarnym duetem i bardzo żałuję, że Krzysztofa Komedy nie ma już po tej stronie. Teraz będzie Vincent Gallo, czyli mój ulubieniec i człowiek renesansu, bo jest on aktorem, muzykiem, scenarzystą, reżyserem i polecam Państwu przede wszystkim film Buffalo 66, jeżeli ktoś nie miał jeszcze okazji zobaczyć, a przy okazji Vincent Gallo jest jednym z najbardziej przystojnych mężczyzn żyjących na tej planecie. Nowy sezon serialu Twin Peaks będzie miał swoją premierę 21 maja. Jeżeli nic się nie zmieni. Wiem, że cały świat, łącznie ze mną, czeka na ten moment. Jestem bardzo ciekawa, co wydarzy się w nowym sezonie i czy ci sami aktorzy, tylko 20 lat później, wcielą się w te same postaci, czy pojawią się jakieś zmiany. W ogóle ten rok przynosi remake'i starych filmów, bo będzie też Trainspotting numer 2. Bardzo ciekawy eksperyment. Ja muszę przyznać, że ten film jakoś bardzo mocno na mnie wpłynął i kiedy moi rodzice spali już na pięterku, ja w programie drugim obejrzałam po godzinach film Trainspotting, który na mojej psychice odbił się bardzo mocno i uważam, że byłam w zbyt młodym wieku, żeby zobaczyć ten film. Tak czy inaczej, zagramy teraz absolutny klasyk z serialu Twin Peaks, Angelo Badalamenti. Sala kinowa zaraz po scenie i mojej własnej kuchni jest jednym z moich ulubionych miejsc na ziemi. Uwielbiam spędzać tam czas. Mam nadzieję, że 2017 dostarczy nam wszystkim super wrażeń filmowych. Jest kilka pozycji, na które ja bardzo, bardzo czekam i okaże się, czy to będą filmy roku, czy dostaną Oscary i zwyciężą. A ja Państwu polecam taki film, który nazywa się Synek Doha, Nowy Jork. Bardzo mało znany, przeszedł bez echa, nawet nie wiem, czy wszedł do dystrybucji w polskich kinach. Ja miałam szansę go obejrzeć i jest to absolutnie niewiarygodna pozycja z nieżyjącym już niestety Filipem Seymourem Hoffmanem. Dobranoc Państwu, życzę udanego weekendu, być może w kinie. Ja nazywam się Monika Brodka, to były Lamenty i Odmęty. Do usłyszenia w następny piątek. it all and all you have seen. You can't always review on your own little screen the light and the dark, the fate and the smile. Just keep in mind you need no more at all. You see what you've learned, you know what you'll be. You see it all, things don't want to see you. Autopromocja. Na chwilę udamy się do czyśćca, ale będzie to czyściec całkiem przyjemny, bo literacki. Krzysztof Masłoń i jego sylwetki pisarzy PRL-owskich. Trójkowy chuligan literacki. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam w sobotę o godzinie 15. Autopromocja.